Oh, binnenkort weer even alles doen natuurlijk. Ik ga weer spelen. Ja. Ja, want we zagen nu Tati Bettano. Daar doe je ook wel eens wat mee. Huh? Daar doe je ook wel eens wat mee. Dus speel ik mee in de Okkie binnenkort. Ja, met de ponyclub Tati Fit. De ponyclub. Ja. De leukste ponyclub. Ja, nou